Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 10 Kasım Çarşamba. 18. 18, pardon. Yıl 2015, ay 11, gün 322, Kasım 11. 1437, Hicri Sefer 6, 1431, Rumi Kasım 5. Fırtına. Günün şiiri. Marsyas'ı yad etmeye. Aydın'dan bir sözcük takıldı aklıma. Belleğin paydos. Gelmiyor o sözcük dilimin ucuna. Eski Çin'i, antik köprüyü geçip Çine çayının kenarında dizeye durmuş güzelim pembeleri görmemle zakkum diye haykırışım bir oldu. O zakkumlar ki evvel zamanda çoban Marsyas'ın kavalını dinlemişler. Can Yücel. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın 3. programı bu. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'la berabersiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Nusret Fatih Alihan'dan, Üstad'dan, Kavali müziğinin büyük üstadlarından biri olan Nusret Fatih Alihan'dan İskaram Ka Karo Şukar Kayse Ada adlı şarkının bir bölümünü dinledik. Niye dinlediğimizi de şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından öğrenelim. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. İkbal'in yaşları. Diğer ülkelerde olduğu gibi Pakistan'da da kölelik devam ediyor. Yoksul çocuklar orada kullan at nesneler gibidir. İkbal Masih 4 yaşındayken ailesi onu 15 dolara sattı. Onu satın alan bir halı dokuma atölyesi sahibiydi. Halı tezgahına zincirlenmiş bir vaziyette günde 14 saat çalışıyordu. 10 yaşına geldiğinde İkbal'in sırtının kamburu çıkmış, akciğerleri ise bir yaşlınınkine dönmüştü. Sonra kaçtı, yollara düştü ve Pakistan'daki köle çocukların sözcüsü oldu. 1995'te bir kurşun onu bisikletinin üzerinden yere devirdiğinde 12 yaşındaydı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugün. 1926'da bugün George Bernard Shaw Nobel Edebiyat Ödülünü kazandığı zaman ödülün para bölümünü reddetmiş, kabul etmeyi ve şöyle demiş: Alfred Nobel'i dinamiti icat ettiği için affedebilirim ama Nobel ödülünü icat etmek ancak insan biçiminde bir İblisin işi olabilirdi. Ağır konuşmuş. Evet, George Bernard Shaw öyle sosyalist ve çok kelime, söz sanatları ustası. 2002'de Irak'ta silahsızlanma krizi olmuş. 2003'te ondan sonra neler olacağını biliyoruz hep beraber. Birleşmiş Milletler silah denetçileri Hans Blix'in öncülüğünde Irak'a geliyorlar. 2002'de komisyon Irak'ta kitle imha silahları araştırmaya başlıyor. Arıyor ve bulamıyor. 2010 Şubat'ında Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti Blix'in arayıp bulamayanlar ekibinin başındaki Blix'in. Hans Blix'in kendisinin nükleer enerji programının başına, danışmanları heyetinin başına geleceğini açıklıyor. Orada da bir şey bulamadılar zaten. Ama inşaat halinde galiba Birleşik Arap Emirlikleri'nin nükleer santralleri. Ne oldum dememeli, ne olacağım dememeli, ne oldum demeli mi? Nasıldı o? Bilmiyorum, ödül gibi değil mi? Ödül. Hans Blix, İsveçli denetçi. Evet, şimdi dünyanın durumuna bir göz atalım. Çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyeceğim. Baştan uyarıları yapalım. Kemerlerinizi bağlayın. Türkiye'de de dünyada da durum gayet ağır bir atmosferi yansıtıyor. Şimdi hemen kısaca şeylere bakalım. Flaş haberle girelim mi? Girelim. Paris'in kuzeyindeki Saint-Denis bölgesinde sabahın erken saatlerinde düzenlenen polis operasyonuna çatışma çıkmış. Bunun haberi var. Reuters'ın haberi bu. BBC Türkçe'den okuyorum ben de. Polis kaynağı operasyona Paris saldırılarının firari şüphelerinin yakalanmaya çalıştığını söylemiş. Bir anda atış açmışlar. Saint-Denis'de Fransız gazeteci Mazi, 2 ya da 3 kişinin kendilerini semtin merkezindeki bir apartmana barikat kurduklarını, bu barikatın arkasına saklandıklarını ve yakında yaşayanların bölgeden tahliye edildiğini söylemiş. Çatışmalar sürüyor. Haberi vardı en son BBC Türkçe'de. Ayrıca 2 Air France uçağı da rota değiştirmişler. Çatışmanın yaşandığı saatlerde rota değişmiş. Uçakların biri Salt Lake City'ye, diğeri de Kanada'nın Halifax kentindeki havaalanlarına güvenli bir şekilde inmiş ama. Büyük bir korku yaşanıyor hala. Hem ülke genelinde, yani Fransa'da, hem de diğer bölgelerde. Bütün dünyanın dört bir tarafında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, eyaletlerde de özellikle valiler tarafından büyük bir korkuyu yansıtan demeçler ard arda geliyor. Almayacağız diyorlar, ona da döneriz. Evet, bütün dünya turunu şöyle hızla yapalım. Bir çatışma hali var şu anda. Çatışma yani, hali, Paris'te. Korku ve terör hali var. Rusya uçak demişken, uçaklar sağ salim indi demişken, sağ salim inmeyen bir uçakla ilgili net açıklama yapıldı. Rus yetkililer Sina Yarımadası'nda, Mısır'da geçen ay üzerinde uçağın düşmesinde ve 224 kişinin, yolcu ve personel olarak tamamının ölmesine yol açan duruma bir bombanın sebep olduğunu açıklamışlar. Tartışıyorduk ya, uçak nereden nereye gidiyor diye. Şarm el-Şeyh'ten St. Petersburg'a kalkmış ve oradaki güvenlik şeylerinin yetersiz olduğundan, rüşvetin işlediğinden, bütün depolama işlerinde falan konuşmuştuk. Ama şöyle bir durum var. Bu olay gerçekleştikten sonra İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri olayda bombalama olabileceği şüphelerinin bulunduğunu söylemişti. Ve Rusya eleştirmişti bu kararı. Bu kadar peşin hükümlü niye yaklaşıyorsunuz olaya? Teknik bir arıza da olabilir diye. Fakat şu anda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dediği noktada galiba duruyor Rusya, Rus yetkililer. Evet, bu Mısır'ın turizm endüstrisini çok büyük, Mısır'ın ekonomisinin önemli bir kesimini teşkil eden turizm endüstrisini de vuran bir olay olarak tarihe geçiyor. 31 tabii. Ekim'de meydana gelmişti bu olayda. Evet, St. Petersburg'a giderken Şarm el-Şeyh'ten çok orta sınıflar için büyük bir turist cazibe merkezi. Vladimir Putin ne demiş? Ne demiş? Sina'daki halkımızın öldürülmesi, katledilmesi, bu tarz suçların sayısına bakılırsa, yani ölenlerin kurban sayısına bakılırsa en kanlılarından biri demiş. Yok, en kanlılarından bir diğer tanesi, bir diğeri de geçtiğimiz bu sene içerisinde olmuştu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hangisi? Geçtiğimiz sene miydi? Ukrayna'da düşen Hollanda uçağı. Evet. Bu uçağın düşürülmesi ve bu uçağın düşürülmesinde uçak savar silahlarını temin eden hükümetlerle alakalıydı. Şimdi ödül konulmuş. Ama mesela Hollanda da aynı şekilde davransaydı, Rusya'nın yaptığı gibi ödül koyarak bu işin sorumlularını bulmaya çalışsaydı, bulacağı ödülle beraber nereye gideceği de çok gizli ve çok düşünülemez noktalarda değil galiba. Rusya duruyor gene. Evet, yani gözyaşlarımızı silip çok şey konuşmuş Vladimir Putin. Göz yaşartıcı bir demeç vermiş. Gözyaşlarımızı sileceğiz kalplerimizde ve ruhlarımızdaki, ama o bizimle, bu yaşlar bizimle ebediyete kadar kalacak, sonsuza kadar. Fakat bu bizi ne yapacak? Neden engellemeyecek? Terörle mücadele ve vurmaktan, tabii. Vurmaktan mı? Vuracağız demiş. Cezalandıracağız yapanları demiş. Ve zaten bombalamaya da devam ediyorlar. İşte hazır geçtiğimiz seneydi pardon bu olay. Yani Ukrayna'da düşen Hollanda uçağı. Hazır cezalandırmaya başlamışken bu Hollanda uçağını düşüren kişileri de göz göre göre düşüren kişileri de cezalandırmak gerekmez mi? Gerekir. O silahları temin edenleri de gerekmez mi bu şekilde cezalandırmak? Ben görünce Putin'e söyleyeceğim tamam. Hemen. Lütfen. Hazır, lütfen unutmayın. Hazır aslında buradaydı. Nerede? Belek'teydi. Belek'te miydi? Erdoğan ya da Davutoğlu söyleseydiler iyiydi. Neyse. Gönderseydiniz Belek'e söylerdik. Devam ediyor şimdi. Fransız Cumhurbaşkanı da vuracağız, edeceğiz, kıracağız demiş. Ve François Hollande çok geniş devlet yetkileri istemiş. 129 kişinin Paris'te öldürüldüğü DAEŞ ya da IŞİD. İslam Devleti İd ne dersek diyelim onu 129 kişinin ölümüne yol açmıştı Paris'teki koordinat son derece eşgüdümlü saldırı. Fransa'da ve Belçika'da bir dizi baskın dalga yapıldı. Birisi kaçmıştı. Hala onu arıyorlar, kaçtığını söylüyorlar. Ve devlet yetkilerinin çok artırılmasını istemiş François Hollande. Ve bunların arasında neler var? Polise arama yapma yetkisi şey yapmadan önce yani mahkeme kararı olmadan. Aynı Türkiye gibi. Öyle mi? Evet evet. Avrupa Türkiye'leşiyor. Avrupa Birliği Türkiye'ye girsin o zaman. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmesin. Benim her zamanki teorimi tekrar söyleyeyim burada. Çok güzel. Ve ayrıca yani bir kere artık mahkeme kararı almadan polis baskınları yapılmasına izin istiyor. Anayasayı değiştirelim diyor ve değiştirecek zaten. Parlamentoda konuştular. Hiç kimse Ahmet'in senin de bize söylediği gibi kimse de bu yetkileri esirgeyecek değil zaten Fransız parlamentosunda. Arkasından çifte pasaport taşıyanları yani çift vatandaşlık taşıyanları da vatandaşlıktan Fransız vatandaşlığından ıskat etmek, düşürmek ve şu andaki şeyi olağanüstü hal, acil durum halini 3 ay en azından uzatmaya başlıyor. Ve diyor ki, bak dürüstçe söyleyeyim ki inanıyorum demiş, anayasamızı değiştirmemiz lazım. Yeni değişiklikler yapma. Bu da Türkiye'yi hatırlatmıyor mu sana? Evet. Evet yani savaş terörizmi demiş. Dün de tartışmıştık değil mi? Çok ilginç. Savaş terörizmi. Evet. Savaş terörizmine karşı. Her iki taraf da birbirine karşı savaştığı zaman yani birbirine karşı savaşan her iki taraf da karşı tarafı terörist olmak, terör yaymakla itham etmez mi normalde? Savaş terörizmi terimini beğendin ama değil mi? Evet. Teröre karşı savaş. O şeydi değil mi? 2001'in modasıydı. O 2001. Terörle mücadele Türkiye'nin kendine yakıştırdığı elbise. Terörizm savaşına karşı hukuk içinde etki istiyorum demiş. Savaş terör savaşı. Daha ilginç. Daha neler türetebilirler? Oldukça kısıtlı bir jargon var burada. Britanya devam ediyorum. Britanya 1900 yeni casus alıyormuş mücadelede. 1900. Nereye 1900. İlan vermiş? Var mı ilan? Hayır. Ben giremem bu Fransızca aksanla beraber. Biraz zor gibi duruyor ama. Yani David Cameron. Yani denemek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Sadece Fransız vatandaşlarına özgü bir şey mi bu? Yok bu Fransa değil. Bu Britanya. Ha, Britanya mı? Çok özür dilerim. Ben Fransa zannettim. Bu hiç alakası yok. Yani bütün Avrupa şey yapıyor. Güçlendiriyor kendini. Casuslar yani. Müstahkem mevki haline getiriyor. Evet. Ve Başbakan David Cameron 1900 yeni MI5 ve MI6 casusluk teşkilatlarına 1900 yeni casus alınacağını açıklamış. Anladım. Peki IŞİD terörü ortadan kalktı diyelim. Hani yaptılar ve bir şekilde atom bombasıydı vesaireydi kullandılar. Kalktı IŞİD bu terörü ortadan. O saatten sonra ne olacak? Bu insanlar emekliye mi sevk edilecek? Evet. Hiç tarihte böyle bir şey oldu mu? Böyle bir terör operasyonu ya da böyle bir tehlike ortadan kalktıktan sonra bu insanlar böyle ıskartaya çıkarıldığında. Iskartaya çıkarılmayacaklar ki yüksek emeklilikte. Çifte maaş diyorsunuz. Çifte maaş. Villalarında i̇ki de, oturacaklar. İki de madalya verirsiniz böyle. Evet, tamam. Tabii. Göçmenler? Kimler? Göçmenler. Neler? Göçmen. Bilmiyorum. Duymadım. Çifte maaş onlara verirken onlara hiç maaş vermemek olmaz tabii. O da insan, o da insan. Her neyse, buyurun devam edin lütfen. Kestim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de teröristleri yakalamakta zorluğu kimin çıkarttığı söylenmiş. Teröristleri yakalamaktık zorları siyahlar. Hayır. Meksikalılar. Edward Snowden. Edward Snowden mu? Ha, yeni şeyler yayınlamış, ondan bahsediyorlar galiba. Yok. Eski yayınladıklarından dolayı zorlaştı işte, bulamıyoruz demiş. Ha. Yani suç Edward Snowden'dan geliyormuş. fakat American Civil Liberties Union, Sivil Özgürlükler Birliği'nin başkanının ya da sözcülerinden Cemil Cafer, bildiğim kadarıyla Fransızların pek bir şeye ihtiyacı yoktu. Bilgi istihbarat eksikliğine ihtiyacı yoktu. İstihbarattan geçilmiyordu ama elde edemediler, ne yapalım demiş. Yani Paris saldırıları gibi olaylarda hükümetlere yeni yetkiler verirsek güçler, bunlar her zaman kötüye kullanılır demiş zaten. Hazır şeyden, Edward Snowden'dan bahsetmişken Julian Assange'a geçelim oradan. Sende de ilginç bir haber vardı. Çok ilginç bir haber aslında. Ve gizli suçlusu ortaya çıkmış. Julian Assange'in muazzam bir yolsuzluk ortaya çıkartmış. WikiLeaks. WikiLeaks internet sitesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde Beyaz Saray yetkililerinin de karıştığı iddia edilen milyarlarca dolarlık yolsuzlukla ilgili yeni belgeler yayınlamış. T24'te de haber olmuş bu. Yayınlamışlar orada da. Detayları geliyor şu anda. Evet. Engeller için oluşturulan fonun parası Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na aktarılmış. Bu gibi iddialar var. 30 sayfalık ses kaydı yayınlamış. Bush ve Obama dönemlerinde yaptığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin WikiLeaks. 30 sayfalık ses kaydından bahsediyor. 30 sayfalık ses kaydı nasıl oluyor? Okumuşlar mı? Döküm, tapeler. Tape vaziyetleri tamam, var. Tamam, tape, tape. Biz YouTube'dan dinlemeye alıştığımız için böyle şeyleri şaşkınlık veriyor bazen. Sen tape meselesini unutmuşsun biraz. Siz unutmadınız mı? Herkes unuttu. Ama Davutoğlu unutmamış. Yolsuzlukla alakalı olan hiçbir şekilde kimse bu partiden içeri giremeyecek, hiç merak etmeyin şeklinde çeşitli mesajlar veriyordu. O da ayrı. Sputnik'in haberine göre, WikiLeaks'in yayınladığı 30 sayfalık ses kayıtlarına göre Bush ve Obama tarafından atanan hükümet yetkililerinin engellerin istihdamına destek amacıyla oluşturulan bir fondan yasa dışı yollarla para aldığı ortaya çıkmış. Belgelere göre hükümet için çalışan engellilere yardım amacıyla halkın vergileriyle oluşturulan 3 yıllık 3 milyar dolar değerindeki Ability One fonunun yılda 2.3 milyar dolarlık bölümü Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na ve hükümetle bağlantılı bazı büyük şirketlere aktarılmış. Yani ölüm cihazlarına dönüştürmüşler sakatlar için. Engelliler için ayrılan, halkın cebinden alınan paralar, bağışlar Pentagon'a silah olarak dönmüş, öyle mi? Yani ama bir de şöyle düşünün. Yoksa elektrik değil, silah olarak dönüyor. Roket, uçak, ama yani bomba, dünyada da bunun örnekleri var ki şu anda. Marmara depreminden sonra oluşturulan özel tüketim vergisi diye bir şey vardı, hatırlarsınız. Bu deprem ve o konularla alakalı ortaya çıkabilecek olan durumların önüne geçmek için, yani aksiliklerin önüne geçmek için ve bir felaket olduğu zaman daha çabuk toparlanmak için paraların toplandığı bir havuzdu. Yani birçok yerden alınıyordu bu özel tüketim vergisi. O özel tüketim vergileri ne oldu peki Türkiye'de? Bilmiyorum. Yani şu anda baktığınız zaman mesela deprem olabileceğini söyleyeceğiniz, depremde oluyor. Dün oldu bir tanesi değil mi? Evet. Yani Marmara'da deprem oluyor ve Türkiye'nin genelinde oluyor bu depremler. 4,7 idi galiba. O deprem olduğu zaman çıkıp gidebileceğiniz bir alan var mı? Yok. Herhangi bir altyapı çalışması var mı? Yok. O paralar nerede peki? Duble yol. Yandı bitti, kül oldu. Duble yol hiç yanıp bitti. Dağ kaçtı. Dağ kaçmadı, dağ yol kaçtı. İşte o paralarla beraber dağlara, yaylalara yol yapılıyor. Tabii dağlarda, yaylalarda yol isteyen var mı? O ayrı bir hikaye ama bunun gibi konularda orada da harcandı. Paranın sadece yer değiştirmesi olarak da nitelendirilebilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu paranın yer değiştirmesi biraz silahla alakalı, patlamayla alakalı olmuş. Orası biraz kafa karıştırıyor. Hangi şirketler var mesela? Hangi şirket? Boeing. Hmm. Lockheed Martin, sizin favorilerinizden. Evet, bunlar ikisi zaten dünyanın en büyük gerisini ölüm şeylerini yapıyor. Fakat yok böyle bir şey demiş. Source America sözcüsü Nancylin Gentile iddiaları reddetmiş. Bu haberleri karalama kampanyasının bir parçası olarak nitelendirmiş. Engelli istihdamı için çalışan en büyük örgüt olan Source American. Belki bütün 30 sayfalık konuşma tapeleri falan olduğu gibi yalan mı demiş yani? Reddetmiş. Uydurma işte. Mı demiş? Engelli istihdam için çalışan en büyük örgüt sözcüsü reddediyor. Bize ne oluyor ki bu saatten sonra? Pekala, çok güzelmiş. Amerika Birleşik Devletleri yalan söylediği kanaatindeyim o kadının. Ama olsun. Nancy Allen'ın mı? Evet. Yani ben tapelere inanmayı tercih ediyorum. Dünyanın herhalde %99,7'si o tapelerin doğru olduğuna. Çünkü zaten kimin konuştu? George Bush, işte orada yetkililer konuşuyorlar. Nancy'ye inanan ama bir grup var. Evet. Binde bir. Evet. Ya işin içine Sputnik News girmeseydi ben de doğru gönül rahatlığıyla bunu şey yapabilirdim, ama Sputnik News'in daha önceki haberlerine baktığım zaman biraz böyle, yani Türkiye'deki hükümet yanlısı kanki bizim kanki medya olarak nitelendirdiğim şey oluyor. Evet, Wikileaks, ama bir yandan da işte Russian Today, Sputnik News pardon, yani kardeşler. Evet, ama yani Wikileaks'ten yayınlandığı zaman pek yanlış olmuyor doğrusu. Evet, 27 vali reddetmiş. Artık Suriyeli şey istemiyoruz demişler. Göçmen. Sanki göçmen. Çok geliyordu da hiç istemiyorlarmış. Paris'teki saldırganlardan birinin yanında bir pasaport, Suriye pasaportu bulunmuş gibiydi. Onun için birisi de Yunanistan ve Balkanlardan geçen birinin parmak izlerine uyduğu için deniyordu filan. İstemiyorlarmış demek ya. İstemiyorlarmış. O konuda da epey bir dalga. Bol küfürlü konuşuyorlar. Bol küfürlü mü konuşuyorlar? Evet. Çok ayıp. O zaman gelsinler cesetleri toplasınlar Ege Denizi'ndeki. 4'ü çocuk, 9 göçmen daha hayatını kaybetti Ege Denizi'nde karşıya geçmeye çalışan. Onlar umurlarında değil mi? Amerikan eyaletleri onları ilgilendirmiyor. Dışişleri Bakanlığı da en yüksek düzeyde güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye çıkaracağız demiş Amerika'da. Teröristlere karşı. Bu arada Texas'ta da bir tornado, yani hortum, en büyük silah tedarikçisi şirketlerden birini, Halliburton'u yıkmış. Ve kimyasal sızma olmuş yalnız. Halliburton'a zarar var mı bilmiyorum, tabii var. Ama Pampa'dan, Florida'da, Pampa'da, Florida'da değil Texas'ta büyük bir kimyasal sızma olmuş. Artık neyse, kimse yokmuş binanın içinde. Hangi kimyasal diye soracaksın tabii. Açıklamamışlar bunu. Bu arada çevre, yani iklim mücadelecileri bütün Paris'te alınan tedbirlere rağmen görüşmeler devam ediyormuş. Dün konuşuyorduk ya, evet. Dün de sen söylüyordun. Manuel Valls'le görüşmeler devam ediyor başbakanla. 2 haftadan az bir zaman kaldı. Ay sonunda başlıyor ama Nicola Eringer, Fransa'daki 350 orgun Fransız sözcüsü demiş ki çok Fransız yetkililerinin kaygılarını kamu sağlığı, kamu güvenliği açısından paylaşıyoruz tabii ve her türlü tedbire uyacağız tabii, ama biz de tamamen karşıyız demiş sivil özgürlüklerin ve azınlık nüfusların haklarının kısaltılmasına. Yani şiddet ve teröre karşı barış ve umut bastırmaktan başka bir çare de yok zaten demiş. Evet. Bir açık gazete ve açık radyo olarak biz de şeyde hatırlatalım, Paris'e 2 hafta sürecek hem görüşmeleri hem de protestoları takip etmek için bütün, ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın takip etmek üzere orada olacağız. Onu da hatırlatalım ve yakından buradan bağlantı kurarak çeşitli programlarda vermeye çalışacağız. Çok karanlık, berbat bir dünyaya doğru gidiyoruz. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra da devam edelim. Çünkü bütün, yani her tarafta Kuzey Suriye'de operasyona başlıyoruz diyor. Charles de Gaulle uçak gemisi yola çıkıyor vurmak için. Almanya-Hollanda maçı iptal. Son dakikada Belçika-İspanya maçı son dakikada iptal. Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde tuhaf ıslıklamalar, saygısızlık gösterileri, Paris'te hayatını kaybedenler için şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları ve küresel ısınmanın arkasında yatan bir numaralı sorumlu bulunmuş iklim değişikliğini. Pentagon. Harcamaları evet. Yani öyle bir petrol ve fosil yakıt harcaması var ki dudağı uçuklar insanın. Çin'de de mi aynı sorumlu Pentagon? Ya da Avrupa Birliği ülkelerinde, Hindistan'da yakalan kömürlerde de mi aynı sorumlu Pentagon? Hayır. Tek başına Pentagon'un harcamaları hesaplanmış. Evet. Salımlarında ve muazzam bir şey çıkıyor. Yani tek büyük tek bir sorumlu olduğu söylenebilir ama bu olayın sadece tek sorumlusunun tek Pentagon sorumlusu olduğunu olur mu hiç? Söyleyemeyiz. Ama payının büyük olduğu söylenebilir. 6000 üs sadece Amerika'da, 1000'den fazla da yabancı ülkelerde, 539 bin tesis, 5000'den fazla da 28, yani bu ölçülebiliyor mu? 300 ölçülmüş. Nasıl ölçülüyor? Mesela Rusya'da olsa bu böyle kolaylıkla ölçülebilir mi? Yani bütün ülkelerde bu şeffaf mı ki? Sadece Pentagon aynı şekilde saptamıyor. Hayır, Pentagon'da ölçülebiliyor. Onlar da yalnız bir bölümünü tamamen kapalı tutuyorlar. Burada fotoğraf bile çekilmiyor mesela. Ve burada da ama ancak belli bir kısmını ölçüyorsun. Gerisini tahmin yapabiliyorsun ama askeri istihbarat olarak geçiyor. Pentagon'un kabul ettiği miktar 350 bin varil günde. Petrol yakıyor. Tedarikçilerin yaktıkları hariç, mesela silah tedarikçilerinin kamyonları, şeyleri getirip götürdükleri hariç, onlar ölçülmüyor. 28 bin zırhlı araç, binlerce helikopter, jet uçakları, yüzlerce bombardıman uçakları ve donanma gemilerinin harcadıkları inanılmaz bir şey tutuyor. Ölçülerse muhteşem, bravo. Yani bu şeffaflıktan ötürü en azından kutlamamız lazım Pentagon'u. Evet, bunun da hesabı kimden sorulacak bilmiyorum. Bizzat Pentagon diyor ki çok en büyük güvenlik şeyi küresel ısınmadır diyor, evet. Buna karşılık. Ondan sonra da bizim güvenliğimizi savaşa yol açıyor bu diyor. Ama böyle işte. Açık Gazete. The name of the place is I Like It Like That. Now you take Sally, and I'll take Sue, and we're gonna rock away all our blues. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place is I Like It Like That. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. The name of the place, I Like It Like That. Now the last time I was down there, I lost my shoe. They had some cat shouting the blues. The people was yelling out for more, and all they were saying was go, man, go, come on. Come on, let me show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place, I Like It Like That. Come on. Show you where it's at. Come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. The name of the place is I Like It Like That. Come on. Come on, let me show you. I Like It Like That, Chris Kenner ve arkadaşlarından dinlediğimiz ünlü parça, Alan Toussaint bestesi. 10 Kasım'da ölmüştü. 77 yaşında. İki konser arasındaki zamanda son derece dinamikti. Dünyanın da en önemli müzisyenleri arasında geçiyordu. Onu anmaya devam ediyoruz. Alan Toussaint'e bir günaydın daha demiş olduk Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Bir ticaret haberiyle devam edeyim yine konularla alakalı, eğer müsaade ederseniz. Amerika Birleşik Devletleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a yaklaşık 1.3 milyar dolarlık binlerce akıllı bomba içeren silah satışını onaylamış. Evet, tarihin en büyük satışını da ticari anlaşmasını yapmışlardı zaten, yeni. Ama işin garip tarafı bu satılan silahların niteliği yaklaşık 30 bin havadan karaya mühimmat ve ilgili bomba parçaları dışında lojistik destekte de bulunduğu kaydedilmiş. Havadan karaya. Benim bildiğim IŞİD ve bu militanlar havada dolaşmıyorlar, daha çok yerde dolaşıyorlar. Bu silahları almadan sebebi nedir acaba diye insan bir düşünüyor. İşte, muhtemelen yakın zamanda çıkacak olan büyük bir savaşa hazırlık, evet, gibi komple teorilerine insanları gark yani ediyorlar. Çok ilginç bir şey. Yani bütün bu korkunçluklara rağmen Amerika Birleşik Devletleri havadan karaya, pardon, karadan havaya olarak nitelendirmişim. Öyle mi? Evet evet, karadan havaya değil, havadan karaya doğrudan, tamam, o zaman şimdi oldu. Yerdeki şeyleri vuracaklar. Teröristleri öldürecekler. Yani yeni bir 1 milyar 290 milyon dolarlık çok büyük bir satış, silah satışı onaylanmış. Ben de zaten Pentagon zemin hazır tarafından. Komple teorilerini belirtilen savunma sistemleri Suudi Arabistan'ın savunma ve bölgede oluşturmaya çalışacağı istikrarı destekleyecektir ifadesinde de bulunmuş bu satışın ardından. Evet, yalnız muazzam sayıda düğünler, cenazeler hepsi basılıyor, öldürülüyor ve yanlışlık diyor, hastaneler vuruluyor. Yemen'de korkunç şeyler yapıyor. Yani yeryüzünün görülecek en korkunç şeyleri arasında geçen suçlar işleniyor. Bunları da Suudi Arabistan kuvvetleri yapıyor. Vallahi iyi para. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelere göre Amerikan yönetimi 2010 yılından beri Suudi Arabistan'a 90 milyar doların üzerinde silah satış yapmış. Yunanistan kurtulurdu o parayla. Geçen ayda dünya da kurtulurdu bir ölçüde yani. Geçen ayda 11.25 milyar dolar değerinde 4 savaş gemisinin satışını onaylamış. Peki ben o zaman sana bir ufak döküm vereyim. Bu kadar insan var mı? Bu kadar savaş mühimmatını kullanabilecek, bu kadar pahalı şeyleri kullanabilecek kadar nüfusu var mı Suudi Arabistan diye merak ediyorum. Yani sadece 2 ay içerisinde ordusu çok güçlü. Bak neler var. 10 ne kadar ediyor? 12 milyar dolarlık silah satışı. Tarihin en büyük silah satışı oluyor. Sadece 2 ay içerisinde. Tek seferlik. Evet. Maşallah. Ve bu bütün dünyayı birbirine katan ve terörist denilen örgütleri, aşırı Vahabi örgütleri başta El-Kaide ve IŞİD gibi olmak üzere pek çok şeyi de destekleyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bak, 10 bin bomba, mühimmat ve silah parçası. Kim, hangi şirketler üretmiş? Lockheed Martin? Yok o. Yok mu? Boeing. Boeing mi? Ve Raytheon. Zaten dünyanın en büyük silah şirketleri. Yani Lazer güdümlü yeni Paveway 2. Bunu biliyor muydun? Unutmuşum. Paveway 2 lazer güdümlü bombalar. Bunlardan 5200 tane. 12 bin tane de ama merak etme, unutulmaz genel kullanım. Genel kullanım. Genel kullanım. Gündelik hayatta. General purpose deniyor. Genel amaçlı. Bir de Bunker Busters var. Oo, en sevdiğim. Türkiye'de evet, de onun araştırma çalışmaları çok güzel yapıyor. Ne? Çimen biçen. Çimen biçen mi diye, o şey mi? Sığınak delen. Sığınak delen, çimen biçen hepsi var. Onlar da işte beton yapıları yapmak üzere. Fakat şey demiş. Yani hakikaten akıl almaz bir durum bu. Ray Jarrah'da American Friends Service Committee diye bir kuruluş var. Demiş ki Orta Doğu'ya ekstradan silah vermek bölgenin istikrarına yararı olmaz demiş. Şiddete son vermek ve aşırılığa, ateşe benzinle gitmek demektir. Yani vekalet savaşlarını desteklemek, müdahaleleri ve askeri işgalleri, sadece bunlar ateşe benzinle gitmek anlamına gelir demiş. Suudi, bir rakam daha vereyim. Lütfen. Suudi Arabistan'ın 7 aydır devam eden Yemen'deki saldırılarında kaç kişi öldü? En az 2355 sivil öldü. Evet. 4862 de yaralı var. Tabii bunların hesabını hiçbir şey Amerika ve Batı ülkeleri, müttefikler tutmuyor. Bunları bir takım sivil toplum kuruluşları ancak bulup çıkarıyorlar. Ama şeyde ölenlerin, IŞİD'in ya da teröristler tarafından ölenlerin ya da çarpışan askerlerin sayısı Amerika'da, Fransa'da filan tabii tek tek tutuluyor. Yani bu Suudi Arabistan'ın dünyanın en büyük petrol rezervlerinin üzerinde oturuyor biliyorsunuz. Onu korumak için verilen silahlar bunlar. Herkes bütçesine göre alıyor. Mesela geçtiğimiz Ekim ayının sonunda da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye 70 milyon dolarcık akıllı bomba paketinin satılmasını onaylamıştı. Ve bu bombalar da Türkiye'ye ulaştırılacaktı yakın bir zaman içerisinde eğer iptal edilmediyse. Herkes bütçesine göre Amerika Birleşik Devletleri'nden akıllı olanını, akılsız bombalarını, her türlü cephanesini temin evet, etmeye temin çalışıyor. Ediyor. Böylece de zaten okuyoruz gazetelerde de Amerika ile Suriye'ye ortak operasyon mesela. Silah yardımını da yapmış bu arada Suriyeli gruplara ikinci kez Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'e karşı savaşan. Mühimmatı PKK'nın Suriye kolu aldığı iddiaları var. Bunu duydunuz mu? Hayır. 12 Ekim'de Haseke'ye indirdiği 50 tonluk mühimmat yardımının Suriye'nin demokratik güçleri bünyesindeki Arap gruplara ulaştığını savunmuştu Amerika Birleşik Devletleri diye yazıyor Hürriyet'te. Ancak hem PYD lideri Salih Müslim hem de bölgedeki Amerikan destekli Arap muhalifler silahların YPG tarafından alındığını iddia etmişti. Davutoğlu'na imha ederiz demişti. Yakın bir zamanda da dün galiba Erdoğan'dan da bir açıklama vardı. YPG'ye ulaşırsa bu silahlar kötü olur şeklinde konuşulmuştu. Ama, Davutoğlu da söylemiş olabilir. Evet, yani takip şimdi, etmekte zorlanıyorum artık. Şöyle şeyler oluyor. John Kerry canlı yayında da CNN'e açıklıyor. Erdoğan'mış. Suriye'nin kuzey sınırının %75'i Türkiye'nin kendi çabalarıyla güvenceye alındı. Kalan 98 kilometrelik kısmı Türklerle birlikte biz bir operasyona girerek kapatacağız diye konuşmuş. Evet. Yani 98 kilometreyi kapatıyorlar. İki haber var. Bunları karşılaştırabilir miyim müsaadenizle? Buyursunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Obama'ya ABD'nin verdiği silahlar PKK'dan çıkarsa YPG meşru hedef olur uyarısı yapmış. Obama da hassas hareket etme sözü vermiş. Sabah gazetesinin haberine göre. İki lider Suriye'de geçiş süreci ve Esad'ın durumu konusunda mutabakat sağlamışlar. Uzun zamandır beklenmedi mutabakat sağlamaları. Dün sağlamışlar. Ama bir diğer taraftan da baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan açıklamada, daha doğrusu Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Ben Rhodes, YPG ile çalışmayı sürdüreceklerini söylüyor. YPG diğer Sünni Arap muhaliflerle birlikte çalışıyor ve IŞİD'i Rakka'ya baskı yapacak şekilde geri itiyor. Biz sadece Kürt güçlerinden bahsetmiyoruz, o alanda desteklemeyi istediğimiz Sünni Arap güçler de var diyor. Ve desteklemeye devam edeceğiz diyor. Daha önceki durumlarda da silah yardımının yapıldığından aynı şekilde bahsediyordu. Söylemiştim. Bu durumda insanın kafası karışıyor. Yani bu silahların altında mikroçip mi var? Kimin nereye gitti? Ya da bu YPG'ye veren silahların PKK'ya gitti ya da Suriye'nin muhalifleri verilen silahların IŞİD'e gittiğini kim takip ediyor? Böyle bir açıklık mı var? Yani bunları söylemek sadece mesaj vermekten farklı bir anlam taşıyor mu? Gerçekten yaptırıcılığı var mı? Yoksa sadece politik bir manada dinlenmesi gereken şeyler mi bunlar? Valla ben bu ince hesaplara o kadar aklım ermiyor. Benim yani, kaba bir hesabım var ama. Yani, dün aklıma geldi yayında onu söyleyeyim. Silah elinizdeki son kalan bombalarla beraber boşaltılmış silah üretim fabrikaları, cephane üretim fabrikalarını bombalayın. Kalanları da aynı şekilde bırakın çürümeye. Ve ardından bakalım dünyada herhangi bir şekilde savaşlar, bu çatışma halleri devam ediyor. İyi bir fikir. Bu ilk defa dile getiriliyor. Güzel. Net, basit yapalım. Bir çözüm. Yani sonuçta Paris'teki katliamı yapanlar silahlarını nereden temin ettiler? Kendileri mi yaptılar Kalaşnikovları? Yoksa Ukrayna'da ya da Rusya'da yapılan fabrikalardan mı çıkan silahlar mı bunlar? Ya da IŞİD'in kullandığı Humvee'ler nereden çıktı? Amerika Birleşik Devletleri'nden mi, yoksa bunlar kendi el yapımı yaptıkları halk kanallarını mı kullanıyorlar? Ya peki, durdurun silah yapmayı, bitsin bu savaş, bu kadar basit aslında. 900 küsür kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Sadece 98 kilometrelik kısmını kapatıyorlar. Neden? İlerisini Türkiye ancak o kadar yetiyor parası galiba. Dünya, Amerika ile Türkiye'nin, öyle mi? Bilmiyorum. Türkiye zaten sağlamış diğer 900 kilometre. Protektif duvarlardan bahsediyorsunuz. Nereden göçmen geliyor, önüne koyulabilecek olan protektif duvar harekatından bahsediyorsunuz. Fransa ve Rusya IŞİD'in kalesi bak. terim de bu. IŞİD'in kalesi Rakka'ya saldırıları yoğunlaştırıyor diyor. Şimdi bu haber nereden alınmış? BBC Türkçe'den değil mi? Bilmiyorum. Ben bunu söylediğim zaman şey oluyor sonra. IŞİD propagandasına alet olmakla uyarılıyorum. Ama IŞİD'in kalesi diye geçtiği zaman o zaman orada yaşayan yüz binlerce sivilin, 500 bin sivilin hayatının da tehlikede olduğunu... Danimarka milletvekili öyle demiyor muydu? Kadın, çoluk, çocuk, herkesi öldürelim, bu sorun kökten çözelim demiyor muydu Danimarka'nın? Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden, mutluluk ve refah seviyesinin en tepelerde olduğu ülkelerden biri olan Danimarka'nın milletvekillerinden birisi. Evet, ama yani şimdi basın yayın organları bu şekilde konuştukları zaman o zaman herkesin gözünde işte Rakka, IŞİD'in kalesi, terörün merkezi diye bütün terimler bu şekilde geçiyor. Yani elektrik zaman... kesiliyor. Şöyle basit bir denklem var aslında. Elektrik trafoları vuruluyor. Elektrik trafoları vurulması ne demek? Oradaki IŞİD'in gücünü kesmek demek mi? Yoksa orada yaşayan aynı şekilde diğer insanların da elektriğe ulaşmasını engellemek mi? Buna benzer bir haber Bir Gün gazetesinde Tel Abyad'daki çatışmalar varken yayınlandı. DAEŞ elektrik diye Türkiye'den IŞİD'in elinde bulunan bölgelere elektrik gittiği söyleniyordu. Yani gözünüzün önüne geliyor mu? Bir çatışma hali var. Herhangi bir şekilde alakanız yok bu çatışma durumlarından. Orada yaşamaktan başka yapabilecek bir şeyiniz de yok. Taraf tutmuyorsunuz. Ya da tutun bir taraf. Ne fark eder ki? Çoluğunuz, çocuğunuz var. Ve onları bu savaş ortamından kaçırmaya çalışıyorsunuz. Akşamleyin bombalar yağıyor. Önünüzü göremiyorsunuz. Dışarı çıkamıyorsunuz çünkü elektrik yok. Yolunuzu bulamıyorsunuz. Kimin nerede hangi bombanın karşınıza çıkabileceği, hangi gruplarla karşılaşabileceğinizi bilmiyorsunuz. Körlemesine gidiyorsunuz. Neden? Türkiye'den bir gazete, Türkiye'den gönderilen elektriğin Suriye'ye gittiğini açıklayan bir haber yaptı ve bunu suçlayıcı bir şekilde kullandı diye. Kör bir şekilde arkanızda çocuklarla beraber ilerliyorsunuz. Aynen. Şimdi bak, Fransa vuruyor, Rusya vuruyor, Amerika Birleşik Devletleri vuruyor. Fransız savaş uçakları 40 kadar sorti yapmışlar. İnanılmaz bir şey. Önce keşif uçuşları yaptık, sonra biz bunları kendimizi korumak için, nefsi müdafaa demiş bizzat Dışişleri Bakanı Fransa'nın. Dün 16, önceki Laurent günde 20 bomba bırakmışlardı. Fransa her zaman söyledi, biz tehdit altında kalırsak vururuz, DAEŞ'i de vururuz diyor. Reaksiyon vermeden DAEŞ'in hareket etmesine izin veremeyiz demiş. Şimdi artık DAEŞ demeye başladılar. Fransız şeyleri Ain İssa diye bir yeri vurmuşlar mesela. 48-50 kilometre Rakka'dan daha önce Rojavalı Kürt muharipler tarafından ele geçirildiği belirtiliyor. Rus uçakları da aktivistlerin söylediğine göre bayağı insanların, sivillerin bulunduğu bir yeri. Oradaki aktivistlerinden alınan bilgiye göre Rus uçakları. Rus uçakları mı? Fransızlar klinik vurmuştu. Fransızlar da aynı. Hepsi klinikleri de vuruyorlar. Trafoları da vuruyorlar. Ben IŞİD'in ele geçirdikleri yerlerden bir tanesi de müze. Hadi müze o kısmını vazgeçtim, Fransa'nın vurduğu. Bu müze de bu gelen aktivistlerin söylediğine göre bu aktivistler de yani Rakka sessizce gırtlaklanıyor, öldürülüyor gruplu aktivistlerin üyeleri de bundan bir ay önce Urfa'da kafaları kesilmişti IŞİD tarafından bölgeden haber geçtikleri gerekçesiyle. Neyse, bu aktivist grup gene aynı şekilde haber iletmeye devam ediyor Rakka'dan ve söylediklerine göre, CNN'in haberine göre vurdukları müze aynı zamanda cezaevi olarak da kullanılıyormuş Rakka'da. IŞİD'in cezaevi. Peki o IŞİD'in vurdukları cezaevi içerisindeki mahkumların durumuyla alakalı kaygılanan kimse yok mu? Hiç yok. Ve kaygılanmamamız gerekiyor değil mi? Hayır, kaygılanmam. Yani Lübnan'da ölenlerin çoluğunu çocuğunu korumak için, 3 yaşındaki çocuğunu korumak için ona bedenlerini siper eden ana babanın parçalanarak ölmesi kimsenin umurunda değil. Charles de Gaulle uçak gemisi de yola çıkmış. Bu da heyecan verici çünkü denizden de destekleniyor artık askeri operasyonlar. İşte söyledik, Almanya-Hollanda maçı tehdit nedeniyle iptal, başlama vuruşundan 1,5 saat önce takımlar, stadyum boşaltılmış, takımlar yoldan dönmüş otobüsten. Belçika-İspanya maçı aynı şekilde Brüksel'de, bu İspanya'ya karşı oynayacağı dostluk maçı Doha güvenlik kaygıları nedeniyle iptal. Türkiye-Yunanistan maçı öncesinde Yunanistan Milli Marşı ıslıklanmış. Paris'te hayatını kaybedenler için gerçekleşen saygı duruşunda "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı. Terim de onun kredisini verelim. Ölmüş insanlara saygı duruşu yapıyoruz. Bir dakika sabredemiyor muyuz demiş. İstiklal Marşı bu, lütfen ne oluyor bize demiş yani. Yunanistan Milli Marşı okunuyor. Islıklar yükseliyor. Allah'tan elimizi kolumuzu kaldırıp dindirdik. Bugün aynı zamanda Dünya Komşular Günü. Biz de komşumuz Yunanistan'la oynadık. Biz de önemlidir demiş ama zor. Neden biliyor musunuz? Bugün Star gazetesinde bu yuvalamaların nedenini bir şekilde ucundan temas edebilecek bir haberi bulabilmek de mümkün. Paris'in iki yüzü demişler. Terör örgütü matemde. DAEŞ terör örgütünün protesto edenler arasında PKK'lılar da varmış. Paris'e geldiğim ilk gün diye yazıyor Paris'ten bildiren Efe Erdem. Tuhaf bir manzarayla karşılaşıyormuş. Bataclan Kafanı'nın önünde anma etkinliği düzenleyen Fransızlar arasında terör örgütü PKK'lılar da varmış. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin, ki bunu Erdoğan bile söylemiyor ki. Neyse, Erdoğan da söylüyor da Obama'nın yüzüne karşı söyleyemiyor işte ise. PKK'nın Suriye kolu PYD'nin lideri Salih Müslim de en ön safta matem tutanlar arasındaymış. Mesajları DAEŞ teröründen kimlerin nasıl beslendiğini ele veriyormuş. Son derece tehlikeli. Bu haberi okuyorsunuz. Ardından maça gidiyorsunuz. Ve maçta bu patlama anında kimlerin nerede olduğunu görüyorsunuz. Zaten kafanızın içerisinde bir ton slogan var. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, tek dil, tek millet, tek bayrak. Ardından okuduğunuz haberler var. Bunların hepsi bir anda geliyor, bir paket oluyor sizin gözünüzde. Ve ardından aklınıza gelen ilk sloganı patlatıyorsunuz. Allahu Ekber diye. Evet, yalnız bu gidişat fevkalade vahim. Yani İdil baskından sonra özel harekat polislerinin binlerce mermi sıkarak havaya bir çeşit kutlama yaptığı gibi şey var. Sokağa çıkma yasağı son bulan Nusaybin'de çatışmalar sürüyor. Üç günlük sokağa çıkma yasağının ardından çatışmalar. Ama merak etmeyin, İçişleri Bakanlığı'ndan bir soruşturma başlatılmış. Duvar yazılarını inceleme kararı verilmiş. Kim bunlar diye sordu. Yani duvarlara yazıyorlardı ya. Dün evet. Siz de aktarıyordunuz. Bu zamana kadarki yapılan incelemelerden de bahsediliyor. Ama bugüne kadar bir sonuç çıkmamış bu incelemelerden. Ama yine başlatılmış ama gene. Ya İdil'de operasyon düzenleyen özel harekatçıların kutlama yapması hakikaten tüyler ürpertici. Çünkü hepsi maskeli, özel kıyafetlerle, kamuflaj giysileri ile ellerinde ve bellerinde, göğüslerinde son derece gelişkin silahlar var. Yanlarında özel yetiştirilmiş köpeklerle çekilmiş fotoğraflar var. Yüzleri siyah kar maskeli özel harekatçı olduğu iddia edilen kişilerin akrep tabir edilen zırhlı polis araçlarıyla çevrili bir alanda toplanıyorlar. Fonda ülkücü camianın tanınan şarkıcılarından Mustafa Yıldız Doğan'ın Ölürüm Türkiye'm şarkısı çalıyor. Başka bir şarkı yok ki. Ellerindeki otomatik silahlarla havaya onlarca demiş haber T24'ten ama ben videoya bakınca binlerce, yüzlerce, hatta binlerce mermi sıkıldığını görüyoruz. Bir süre sonra da tekbir getirmeye başlıyorlar. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber diye. Yani çok... Yankısı da şeyde buluyor değil mi? Türkiye-Yunanistan dostluk maçında buluyor. Evet. Dalga. 5000 özel harekatçı alınacağı haberini de daha önce vermiş miydik hatırlamıyorum. Yok, casus alınacağı haberini vermiştiniz daha önce İngiltere'ye. Bu da polis akademisi, bu Ekim'den bir haberdi. 5000 özel harekatçı alımına ilişkin ayrıntılar belli olmuş. 6 aylık eğitime tabi tutulacak bu öğrenciler, gençler. 3 ay temel polislik, 3 ay temel özel harekat eğitimi. Ondan sonra daha çok teorik dersler. Sonraki aşamada pratik eğitimde neler var? Keskin nişancılık, pusuya karşı koyma, keşif, istihbarat, nokta operasyonu, rehine kurtarma operasyonu, koruma, köpek timi, bomba ve su eğitimleri. Evet. Nasıl? İlginç. Su eğitimi. Evet. Ve tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %50 başarı sağlayacak düzeye getirilecekmiş. Her türlü eyleme karşı, her tür patlayıcı düzeni ve patlayıcı maddeyi tanıyacak bu polisler. Patlayıcıları nasıl etkisiz hale getireceğini öğrenecek. Bir de tekbir getirecek. İşte böyle bir durumla şey. Şimdi 9.30'dan sonra şeye döneriz. Çok önemli bu konuyu iyi bilen, mesela IŞİD'in elinde 10 ay hapis kalmış olan gazetecilerin dilinden verilmiş deliliktir bu diyorlar. Tam IŞİD'in yaptığı şeyi, istediği şeyi yapıyoruz diyor. Vurarak diyorlar Fransızlar. Ve Cihadi John mesela. Evet. Cihadi John, bu benim sözünü ettiğim adama, gazeteci Keltoş'un benim diye espriler yaparmış. Gardiyanlarından biri oymuş. Onları yakından tanıma fırsatım oldu diyor. Ve tek istedikleri bizim birlik, en tek korktukları bir şey var diyor. Birlik olmamız, böyle demokratik ve bir arada bulunmamız onların diyor. Asıl istedikleri de kesinlikle vurmaları diyor. Onun tamamen kucağına düşüyoruz diyorlar. Bütün çok sayıda Vijay Prashad da profesör bunu söylüyor. Bu konuda yeni bir kitap yazan gazeteci Abdülbari Atvan da çok aynı şeyi söylüyor kesinlikle. Onlara bir göz gezdirme fırsatı da olabilir. İşte böyle. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Evet. Günaydın Can. Delirmişler yani, değil mi? Bu jingle iyi olmuş Leyla Zana ile alakalı. Bu 24 sene öncekiydi. Öyle mi? Hiç farkı yok. Evet, hiç çok farkı. İyi o. Ha, yeni tabii, bir tahmin. Yani dedim bu kadar bağırmadılar ama aynı şey. Evet, 24 aynı sene. Çeyrek asır yani. Evet, geçmiş isteyen hiçbir şey yok değil mi? Evet, ve aradan da 10 yıllık bir hapis var. Yine evet, aynı şey. Hmm. Sorun oldu evet. Sonuçta galiba olmadı çünkü gitmişti ve yemin edemedi galiba, değil mi? Evet, yani şey, meclis başkanı olarak en yaşlı üyesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Deniz Baykal Bey çağırdı. Deniz Baykal çağırdı, geri geldi. Kim o? Bir bağımsız millet, yok, Cumhuriyet Halk Partisi. En yaşlı milletvekili. En yaşlı milletvekili. Çağırmış, gelin yemininizi tamamlayın diye ama bekledim de gelmedin olmuş çünkü terk etmiş gitmiş. O sırada gitmiş Leyla Zana. Evet. Çok güzel, çok nezih şeyler oluyor canım. Bir tanesi de Bismillahirrahmanirrahim dedi. Girişim, İbrahim Kaboğlu da diyor ki yani o ne kadar kabul edilemezse Bismillah da o kadar kabul edilemez diyor, haklı tabii. Evet. Yani aynı o mantıktan yürürsek, değil mi? Evet, genel. Ama orada bir sorun yok. Orada bir sorun yok. Genel bir kriz ortamı da var. Hem Türkiye'de hem de dünyada doğrusu. Nerede? Çok. Yok canım, deli misin? İstikrar ya. 49.5. Nereye doğru? 49.5 istikrar. İstikrara doğru. Siz dün akşam staddaki kepazeliği izlediniz mi? Evet. Yunan milli marşına ıslık ve Paris'teki katliama da tek bir. Evet, ondan da birazcık bahsetme fırsatı bulduk. Fatih Terim neyse ki... Tek bir taraftar mısınız siz yoksa ıslık mı? Evet, İdlib'deki... Yani neyse, peki. Ha, bir de bir dakikada sabredemiyorlar demiş değil mi? Ölmüşler evet, için. Fatih yani. Terim söylemiş ha. Onu ve doğru söylemiş. Dikkatin söylerken durumu olmuş yani. Evet. Gene Allah akıl fikir versin deyip devam edeceğiz. Ne yapalım? Evet, aynen böyle. Nedir durum şimdi? Senin nasıl bakıyorsun? Şimdi bu Suriye politikası, yani Erdoğan yönetiminin Suriye politikasının iflasından bahsetmek istiyorum bugün. Yani bir zamanlama da çok ilginç tabii. Aslında G20 ve 1 Kasım zaferi sonrasında böyle bir taçlandırma beklerken, işte dünya lideri falan, işte böyle dünyanın en güçlü insanlarıyla böyle espriler yapılıyor falan, böyle gülümsemeler, işte o yana kalmalar falan, o bir şeymiş yani, fotoğrafçının azizliğiymiş veya fotoğrafın azizliğiymiş. Obama'dan biliyorsun değil mi onu, gördünüz. Yanağını okşarken. Filan güya. Ha, ne evet. Az, tam öyle değilmiş o falan. Neyse ama yani bu böyle şen şakrak ortamda bir baktık ki tabii Türkiye'nin o son derece radikal ve son derece de yalnız Suriye politikası yerle bir olmuş vaziyette. Bunun pek çok emareleri birikiyordu yani. İşaretler çoğalmıştı son dönemde. Birincisi bu geçenlerde CNN International'da Hala Gorani'ye bir Nusra ile ilgili böyle üstü kapalı bir laf etti Tayyip Erdoğan. Ve yani Nusra'ya terörist diyemeyecek miyiz gibi bir ifade kullandı. Nusra nedir, kimdir? Nusra başından beri, Nusra cephesi Ankara'nın desteklediği, beslediği falan bir cepheydi. Şimdi çok yakın zamanda terörist demeye başladılar. Yani bu yaz içerisinde oldu bu ve şimdi bunun da teyidi geldi. Ardından bu saçma sapan Çin füzeleri meselesi, işte 3 milyarlık ihale, onun da iptali geldi. Yani malumun ilamıydı aslında. Ben Çin devletinin dahi bu füze satışından rahatsız, bir NATO ülkesine size satışından rahatsız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Antiterör işbirliği konusunda ne zaman ağızlarını açsalar, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere G20'de, ondan önce, ondan sonra ağızlarından bal damladı. Ve işte bir işbirliği ile ilgili bir takım somut adımlar da atıldı yakın zamanda, en azından bilgi paylaşımı konusunda. Şimdi yalnız bu iyi güzel de tabii bu her iki ülkeyi de, yani bu işin artık başını çeken, yani Suriye meselesinin başını çeken Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni kesmemiş ki her iki ülkenin de başkanı G20'de ve Tayyip Erdoğan'ın ve tabii Kral Salman'ın gözünün içine baka baka, bir ilki Obama, IŞİD'i destekleyenler aramızda deyip çıkıverdi. Yani bu diplomatik teamüllere tamamen aykırıdır böyle bir şey. Evet, ben de şaşırdım doğrusu o konuda. Bir de ufacık bir parantez açayım verirsen. Chomsky şeyde konuş, Noam Chomsky bu Boston'da yapılan bir konferansta şeyi söylemişti. Boston College'de cumartesi günü yapılan konferansta bayağı yoğun gazetecilerin ve öğrencilerin bulunduğu şeyde, Türkiye Suriye'deki El Nusra'yı asıl Türkiye'den yardımın, açıkça oraya cihadi örgütlere yardımının verildiği artık birçok rapora göre net olarak ortaya konduğunu da söyledi. Tabii. Şimdi orada bir sorun yok ama tabii orada işte bir yere gidiyor silah, o kimin eline geçiyor falan, bütün bunlar, evet, çok muğlak biliyorsunuz. Yani burada orada böyle birbirlerinden böyle kesin çizgilerle ayrılan hizipler yok. Bunu da bir kenara not edelim. Evet, yani onun da altını... Ahrar el-Şam var mesela, en işte yani Türkiye'nin desteklemeye devam ettiği ve söylediği. Mesela o yani o daha az radikal bir grup değil. Geleceğim oraya. Yalnız şimdi bu Putin'in söylediği çok önemli. Ve dediğim gibi yani bu hiç alışılagelmiş bir biçim değil. Ama yani işlerin nereye geldiğini de göstermesi açısından ilginç. İkincisi Obama... yani işte o yanağından efendim makas alınan sözüm ona Obama, o da çıktı. Bu güvenli bölgeyle ilgili zaten başından beri söylediklerini tekrar etti. Böyle bir şey olmaz dedi, kestirip attı. Şimdi evet, dün, güvenli bölge ve şey de olmaz. Dışişleri Bakanı Kerry. Asker sokma da olmaz dedi. Tabii. Evet. Ama şimdi mesela dün kafa karıştı. Bu yani bir takım yanlış yorumlar geldi. Dün Kerry o oraya Cerablus'tan bahsediyor. Cerablus'u sınırda biliyorsun, Ceylanpınar'ın karşısı. Cerablus'u tamamen nötralize edeceğiz. Yani orayı kontrol altına alacağız gibi bir laf etti. Şimdi burada TSK kullanılabilir mi sorusu geldi gündeme. Olabilir tabii. Ama bunu Türkiye'nin istediği bölge orada, işte güvenli bölge orada kuruluyor gibi yorumlayanlar oldu. Bu doğru değil. Orada amaç Şimdi bir kere orada fiili durum şu. PYD orayı almaya çalışıyor. Geri almaya çalışıyor aslında. Çünkü Cerablus'u Türkiye'den giden ve bu tam da adını ettiğim Ahrar el Şamcılar aldı aslında. Ve oradaki Kürtleri ve ılımlı Arapları temizlediler ve bir IŞİD sancağı haline geldi orası. Yani, uç beyliği haline geldi. Önemi de şu, Türkiye ile bağlantı Cerablus üzerinden yapılıyor. Ceylanpınar'daki 2014 Mart belediye seçimlerinin akıbetini hatırlıyor musunuz? Evet. Yani ucu ucuna AKP'ye geçmişti. Ama bütün bunlar tezgah tabii. Ve ondan sonra gittiler Cerablus'u oradan yani Ceylanpınar'dan kalkan bir müfreze gitti. Cerablus'u aldı. Şimdi bu Türkiye ile IŞİD'in en önemli bağlantılarından bir tanesi. Belki son kalan bağlantı. Şimdi bunu kesmek istiyor PYD. Mesele o. İşte bu Kerin'in açıklaması da biz bu yani PYD'nin dediğini söylüyor aslında ama bu orada bölge güvenli bölge kurulacak gibi yorumlandı Türkiye'de bu. Katiyen evet. Doğru değil tabii. Şimdi ben bir de tam bu noktada tekrar bir saniye döneyim Chomsky'nin söylediğine, yani El Nusra ve Ahrar-ı Şam'ın özellikle cihadi bu grupları desteklediği o kadar belirgin ki diyor, o kadar güçlü destek verdi ki diyor, ilk Pentagon'da eğitilmiş ılımlı Suriyeli isyancıların El Nusra tarafından hemen yok edildiği, Suriye'ye girer girmez yok edildiği ve bunun işte istihbaratının da donat diye bir kepazelik vardı ya, evet, işte mesela. Bunun istihbaratının da Türkiye'den verildiğini, ilk şeyi yok edin diye geldiği artık açıkça i̇şte ortaya çıktı diyor. Evet, yani evet. Bu şimdi esas, yani Noam Chomsky fevkalade önemli tabii burada ama Clinton'ın söylediği bence en az onun kadar önemli. Çünkü yani seçim kazanabilir, müstakbel başkan olabilir. O da açıkça şunu dedi iki gün önce, Türkiye artık safını belirlemelidir dedi. Şimdi bu bağlamda nereye bakmak lazım? Bu bağlamda artık Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun icraatına bakmak lazım ki bunun çok ciddi bir sekreteryası var. Onun adı da Birleşmiş Milletler, biliyorsunuz. Yani Stefan de Mistura götürüyor işi. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya geçen cumartesi yapılan mutabakattan bahsediyorum. Şimdi bu yani bunun daha hala bir Türkçe çevirisi yok bildiğim kadarıyla. Umarım bir cevval web sitesi bunu veya Cumhuriyet neyse alır çevirir. Çünkü orada Türkiye'yi çok zora sokacak ifadeler var. İfadeler değil, kararlar var bir kere. Mesela Ürdün, ki bu destek grubunun bir parçası, Ürdün bütün oradaki terörist grupları tayin etmekle adını, yani listelemekle listelemekten sorumlu. Mükellefiyeti bu. Şimdi burada mesela bu demin adını ettiğimiz Ahrar el Şam, değil mi? Nusra ve diğer bir dolu irili ufaklı grup. Şimdi Türkiye'nin buradaki tavrı ne olacak? Çünkü şöyle bir ifade var bu Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun cumartesi mutabakatında. Eğer bir ülke o listeyi desteklemiyorsa dolaylı olarak o gruplara destek veriyor anlamına geliyor diyor. Evet. Gelecek diyor. Buyurun cenaze namazın. Hadi bakalım. Şimdi dolayısıyla yani burada bir yeni bir dönem var ve bu iflas aslında yani bizimkilerin ağzından değil, koalisyon ortaklarının ağzından geldi bir bakıma, yani istemeye istemeye oldu bu iş. Yalnız burada ya bütün bunlar iyi güzel de Türkiye nasıl hareket edecek? Bir kere buna bakmak lazım. Yani aynesi iştir kişinin, lafa bakılmazdan kalkarak şunu söyleyebiliriz. Bu Türkiye'deki metot en azından şimdilik basına yansıyan şu. Yani 3 kişiyi, 5 kişiyi gözaltına alıyorlar. 2 gün sonra serbest bırakıyorlar. Devamlı mesela gene oldu. Yani dün gene serbest bırakıldı. Bir yerlerde derdest edilen, IŞİD'li oldukları varsayılan cihadiler. Zaten diğer Paris katliamıyla karşılaştıracak olursak Ceylan Pınar, efendim arkasından Diyarbakır, ondan sonra Suruç, sonra Ankara falan, bunlarla ilgili herhangi bir gelişme oldu mu? Fransızlar daha 4 gün oldu, dünya kadar isim çıktı ortaya mesela. Siz duydunuz mu? Biz hiç, yani ben bir gazeteci olarak falan, yani ha? Duydunuz mu? Hayır, yani genellikle yok. Gerçi Fransızların da ne kadar bu işin beceriklikle takip ettikleri çok tartışılır ama en azından ya, başka, ama en azından bu gündemde kalan bir şey. Suruç, evet, unutuldu gitti. Ankara unutuldu yahu. Evet. Ankara yani, Suruç. Onu diyorum. Ondan önce yani, Diyarbakır. Değil mi? Evet. Yani böyle bir sorma. Şimdi yalnız burada yani Türkiye nasıl hareket ederse etsin herhalde IŞİD'in indinde artık koalisyonun bir parçası olarak algılanacaktır. Çünkü en azından İncirlik biliyorsunuz artık full çalışıyor yani bu iş için. Yeni uçaklar indi, F-15'ler indi filan. Şimdi bu durumda yani bunun acaba diyorum yani Türkiye'de insanların güvenliği açısından bir karşılığı yok mu, olmaz mı? Ya Allah muhafaza yani, çünkü bunlar intikam alan adamlar yani. Bir kere burada büyük bir soru işareti var. Yani eski hamilerine dönüp yani vay sen beni sattın yani ihanet ettin deyip bir intikam mekanizması geliştirebilirler mi? Ellerinde her türlü imkan var. Yani ben bunun üzerine daha fazla spekülasyon yapmak istemiyorum ama bir kenara yazalım, mim koyalım buna yani. Birincisi bu. İkincisi şimdi bu kadar zaman demin Noam Chomsky'den kalkarak da senin de altını çizdiğin bu destek. Bu desteğin bir bedeli var. Uluslararası bir bedeli var. Biliyorsunuz bu Şam'da hükümet yani o nefret ettikleri Esad yönetimi Türkiye'nin verdiği destek konusunda bir liste tutuyor. Ve bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceğini söylüyor. Evet. Ve zaten bir iki tane de başvuru oldu biliyorsunuz. Şimdi bir de bunun böyle bir bedeli var. Yani ben zamanında desteklemiştim, şimdi vazgeçtim. İşin içinden çıkmak mümkün değil. Dolayısıyla bu ikinci bilinmeyen de bu. Bunları şimdi, da tabii bir kenara not etmek lazım. Evet, yani hayat bu kadar kolay değil. Yani sen o adamları besle, ondan sonra o adamlar sağda solda bombalar patlatsınlar. Ondan sonra şimdi artık ben onlarla mücadele ediyorum, yanıldım demek mümkün değil. Kaldı ki bu başka ülkeler için de geçerli olabilir. Mesela Fransa'nın tam anlamıyla ne alt ettiğini bilmiyoruz oralarda yani. Tam bu noktada Milliyet'ten ilginç bir haberi var Can'ın da. Evet, aynı şekilde Vatan Gazetesi'nde de vardı bu sabah. Bu kaçıncı, dokuzuncu bir bombacıyı arıyorlardı biliyorsunuz. Salih Abdülselam isimli. Evet. Bu Paris'i kana bulayan IŞİD saldırılarından sonra kayıplara karışan sekizinci bombacı Salih Abdülselam diye nitelendiriliyor Milliyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Bu yıl Türkiye'den Suriye'ye geçmek isterken yakalanmış bu kişi. Türk makamlarının iddiasına göre. Ve ardından tutuklandıktan sonra Belçika'ya iade edilmiş ve Belçika'da da serbest bırakılmış olduğuna dair çeşitli iddialar var. Valla işte bu iddia sözcüğünü kullanman çok iyi oldu. Çünkü burada muazzam bir kafa karışıklığı var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yani bir karşılıklı suçlamalar da evet, var. Çünkü yani Türkiye'nin eski dönemde antiterör işbirliği yani ortaklarıyla Avrupa Birliği'nden olsun NATO'dan olsun ortaklarıyla yaptığı antiterör işbirliği çok zayıftı biliyorsunuz. Şimdi son dönemde biraz palazlandı ama o kadar yani. Son olarak bu konuyla ilgili bu Esad'ın gidişi yani Beşar Esad'ın işte bu uluslararası Suriye destek grubunun geçen cumartesi aldığı kararlar doğrultusunda gidişiyle ilgili bu geçici Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun bir beyanı var. Gidiyor, tamam bitti bu iş falan filan diyor. Böyle bir şey yok. Gene mi? Hüsnü kuruntu yok öyle bir şey. Yani bu bir geçiş döneminin sonunda seçimlerden önce bulunacak bir formülle yani Esad'ın kendisi değil ama temsil ettiği siyasi çizginin de seçimlerde olacağını garanti edebiliriz. Ha, Esad ondan tekrar seçilme durumunda olabilecek mi? Yani bir aday olabilecek mi filan? Tamam, o tabii ki öyle bir şey yok. Ama şimdilik Esad'ın yani Ankara'nın ve Paris'in bu arada ısrarla istediği gibi terki makam eylemesi, böyle bir şey yok yani. Şimdi Paris'in ben bu konuda aynı şekilde, yani Türkiye kadar Paris'in de yani Fransız yönetiminin de tavır değiştirme durumunda olduğunu, yani mecbur kalacağını düşünüyorum Uluslararası Suriye Destek Grubu bağlamında. Çünkü şimdi bambaşka bir yere geldi. Kerry Paris'teydi biliyorsunuz. Avrupa Birliği'ndeki ortaklarından destek istedi Fransa. Yani biz savaştayız, bize destek verin dedi. Bakalım Kerry ile olan, yani Kerry Holland görüşmesi sonrasında NATO, yani 5. madde uyarınca, yani bir üyeye yapılmış saldırı diğer üyelere de yapılmış sayılır prensibinden hareketle NATO'yu da işin içine sokacaklar mı? İmkansız değil. Yani Avrupa teoride bu imkan dahilinde. Evet, Avrupa Birliği'ni de NATO'yu da Birleşmiş Milletler'i de. Avrupa Birliği'nin öyle bir gücü yok ama evet. NATO başka bir şey. Başka bir şey. Yani bilmiyorum Rusya buna ne der falan, ama Güvenlik Konseyi'nde esas, yani Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı Fransa. Galiba bugünlerde olacak. Bugün bile olabilir. Oradan da bir karar çıkması bekleniyor herhalde. Oradan bir ortak karar çıkar yani. İlk öncelik o. Avrupa Birliği'nin tabii bir ordusu falan yok ama başka türlü destekler olabilir tabii Fransa'ya. Yani bu iş artık hakikaten IŞİD karşıtı koalisyona doğru, yani adıyla sanıyla Rusya'nın da içinde olduğu koalisyona doğru gidiyor. Yani bunun dışında kalabilmek ne Türkiye için ne de baş finansörler, yani Katar ve Suudlar için pek mümkün gözükmüyor. Yani hiç kolay olmayacak onların işi. Fakat tam bu noktada da ilginç bir şey var. Yani bu konuyu yakından izlemekte olan uluslararası gazeteciler, gözlemci, hatta şeyin içinde bu konuda kitap da yazan iki önemli gazeteci var. Biri Fransız, esir 10 ay esir düşmüş olan Nicolas Hénin. Evet. Ve Abdülbari Atwan var, o da yeni bir kitap çıkartmıştı. Onların da tam da bu diyorlar işte, IŞİD'in istediği tam da bu. Böyle bir koalisyonla saldırıp intikam peşinde koşmaları ondan sonra çok daha güçlenecektir kanaatindeler IŞİD'in kendisinin. Böyle. Hayırlara vesile. Evet. Yani bu tabii spekülasyon. Evet, bakacağız, göreceğiz. Şimdi bu iflas etmiş politikanın Türkiye açısından ve tabii oradan canını kurtarmak üzere kaçmaya çalışan Suriyeliler açısından da bir sonucu, yan etkisi var. Bu işte yaz aylarında kotarılan mülteci eylem planının ben sureti katiyede ilk haliyle hayata geçebileceğini düşünmüyorum artık bundan sonra. Çünkü orada da Paris katliamı sonrasında çok ciddi bir tavır değişikliği oldu Avrupa'da ve özellikle de Almanya'da. Yani Merkel cuma akşamı, yani katliamın akşamı, gecesi, yani bir beyanda bulundu. Ertesi gün veya önemli değil. Ve İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in çizgisine haklı olduğunu söyledi ve o çizgiye geldi. Yani o çizgide ne? Yani Dublin Sözleşmesi'nin, yani bir Avrupa Birliği ülkesine yapılan iltica talebi ilk ve son olarak o ülkede değerlendirilmelidir diyen, çok kabaca söylüyorum, çok eski bir Avrupa Birliği konvansiyonudur, sözleşmesidir. Bunun uygulanmasını askıya almıştı Almanya. Yani çünkü bu durumda herkesin Yunanistan'da iltica talebinde bulunması lazım. Şimdi daha farklı bir formül uygulayacaklar. Oradan resettlement denilen, yani mültecileri bir basit şeye, soru, yani neyse işte, mülakata tabi tutarak ülkelere dağıtma formülü uygulanacak. Herhalde Türkiye için de aynı şey uygulanacak. Ama yani ilk Türkiye'yi ilgilendiren bölümüyle ilk formüldeki o 3 milyar avro ve işte bunun karşılığında müzakerelerin, yani üyelik müzakerelerinin tekrar başlaması artı vizenin kaldırılmasının hızlandırılması falan gibi bir dolu böyle şey, talep bin karşılanması artık pek mümkün gözükmüyor. Bunların her birini tek tek ele almak lazım zaten. Burada hayal kuran bir dolu siyasi ve yorumcu vardı. Yani bunun neden olmayacağını işte 50 kere yazdık, daha da yazmaya devam edeceğiz. Bu paranın zaten gelecek olan paranın 3 milyar var ya, hani bu paracıklar geliyor ya. Evet. Bunun zaten sadece 500 milyonu pardon şeyde Avrupa Birliği veya Avrupa Komisyonu bütçesinden gelecek. Diğerleri ikili. Yani ülkelere bölünmüş, ülkelerin işte boyuna posuna, zenginliğine göre hesaplanmış bir kota var. Bugüne kadar bir tek İngiltere ben veririm dedi. Geriye kalanı zaten hiç oralı bile olmadı. Bence onun üzerine bir soğuk su içmekte fayda var. O verilecek 500 milyon da büyük ihtimalle Türkiye'nin zaten almak durumunda olduğu İPA fonlarından gelecek. Hayır, ekstra bir para değil. Yani artı bu paranın, işte son yaptığım görüşmelerden anladığım o, bu paranın illaki, yani Avrupa Birliği parasının illaki uluslararası kuruluşlar ve uzman uluslararası STK'lar üzerinden Türkiye'ye verilebileceği ve verilmesi prensibinde bir anlaşma var. Yani işte seçim öncesinde hoştu tabii, kulaklara hoş geliyordu bu paracıklar. Ondan sonra vizeler kalkıyor, Avrupa Birliği'ne üye olunuyor falan gibi böyle hala öyle saçma sapan yazılar çıkıyor. Doğru değil ondan diyorsun sonra, yani bu maalesef diyorum çünkü bu patlamadan sonra, yani bu katliamdan sonra Avrupa'da da bakın işte zaten bunları hep söylüyorduk. Mültecilerle birlikte teröristler de intikal ediyor Avrupa'ya diye bir şüphe vardı. Bunu besleyen bir dolu yalan yanlış haber çıktı. Ve bu algı maalesef tekrar altını çizerek söylüyorum yerleşti. Dolayısıyla yani orada ne orada yaşayan Müslümanların ve özellikle de Arapların ne de şimdi oraya gitmeye çalışan canlarını kurtarmak üzere Suriyeli ve tabii Afganlı, onları unutmayalım, bir de çok ciddi Afganlı bir grup var Suriyelilerle birlikte Avrupa'ya gitmeye çalışan, onların hiçbir şekilde güvende olmadığını söylemek bence abartı olmaz. Yani durum budur. Evet, süre bitti. Ben bir de şeyi söyleyeyim, bir cümleyle. Vaktimiz var mı daha? Bir kelam daha edeceğim ama kaç oldu, saatim yok. Bitti süre. Bitti mi? Peki. Sadece şeyi söylüyorum, çözüm bulunmuş aslında mülteci sorununa. Çok iyi. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağcı başkan adayları arda arda şey diyor, toplama kampları yapılıp Suriye içine yerleştirilsin kaçanlar. Bir de bu Amerikalılar çok komik, 21 tane eyalet dünkü hesaba göre biz almıyoruz falan diye. Şey. Ya 27, zaten 27 eyalet. Yani biz... Yani 10 kişi 20 kişi falan gidiyor. Şunu söylemek istiyorum, bu Amerikalıları bırakalım şimdilik. Yarın ve öbür gün, Cuma ve Cumartesi, özür dilerim. Yani Cuma ve Cumartesi Boğaziçi Üniversitesi'nde Hrant Dink Vakfı'nın tertip ettiği Boğaziçi Bilgi ve Sabancı ile birlikte yok edilen medeniyet toplantısı var. 2 gün sürecek bu. Yani yok edilen medeniyet ne demek? Yani bu topraklardaki gayrimüslim varlığının her anlamda, yani iktisadi, harsi, kültürel, siyasi, edebi her anlamda nasıl yok olduğunu irdeleyen bir konferans olacak bu. Herhalde neden bugün böyleyiz ve nereye gidiyoruz sorusuna cevap arayanlar için ilginç olabilir. Evet, i̇şte bu çok iyi oldu, bunu duyurdun. Hususu belirteyim dedim. Evet, çok teşekkürler Cengiz. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Mother-in-law. She worries me so. Mother-in-law, mother-in-law, if she leave us alone, all we would have Doğu'dan dinlediğimiz ünlü bir şarkı, gene New Orleans müziğinin klasiklerinden biri, Mother-in-Law. Mother-in-Law yani kaynana, kayınvalide. Bu parçada Alan Toussaint'in bestelerinden, en meşhur olanlarından biriydi. Onu da çalarak yolumuza devam ettik. Yolumuz Açık Gazete'nin yolu. Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.40. Daha 41 oldu şimdi. Son dakika haberleriyle devam edelim. Bu bugünkü Açık Gazete'nin girişinde Paris'te yapılan operasyondan bahsetmiştik. Kendini patlatmış. Öyle canlı mi? Bomba. Paris katliamı şüphelerini arama çalışmaları son hızda sürerken diye yazıyor Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Fransa polisi kentin kuzeyindeki Saint-Denis diyeceğim tekrar. Saint-Denis kasabasına şafak operasyonu düzenlemiş. Abluk altına alınan apartmanda intihar bombacısı bir kadın kendini patlatmış. Biri canlı kadın. Bomba. Evet. Hmm. Biri canlı bomba. İki kişi hayatını kaybetmiş. Üç kişi de polis tarafından yakalanmış. Özel kuvvetler polisin hedefinde saldırganların beyni olduğu sanılan Abdülhamit Abud olduğu söyleniyor. Yani bu yakalanan kişilerden bir tanesinin Abdülhamit Abud olduğu söyleniyormuş. Evet. İki de polis memuru yaralanmış Fransa'da. Durum bütün şeyleri de devam ediyor demek, ellerindeki bilgi muazzam bir ağ kurmuş olmalarına rağmen açıkçası çok ustaca düzenlenmiş bir terör operasyonuyla koordine ve çok aynı anda yapılmış can alıcı yerlere vurulan operasyonun haberini alamamışlardı. Şimdi ama taktik aynı, Türkiye'de de benzer evet. Şekilde yapıyorlar, kapıyı canlı bomba açıyor. Kendini patlatıyor ilk olarak. Ondan sonra çatışma durumları başlıyor. Türkiye'de de buna benzer durumlar yaşanmıştı. Geçtiğimiz Ekim ayının sonunda da, Ekim ayından sonra yapılan operasyonlarda da bombalar, canlı bombalar polislerin, güvenlik görevlilerinin hayatını kaybetmesine neden oluyordu. Evet, şimdi yani çok önemli bir mesele. Bunu biraz üzerinde durmalıyız herhalde. Nicola Annan'dan bahsetmiştik. Yani Guardian'da dün çıkan yazısında Nicola Annan, bu ben IŞİD tarafından esir, rehine olarak tutuldum 10 ay ve bizim hava bombardımanlarımızdan çok daha fazla ürktükleri bir şey var. O da birlikte olmamız diyor. Yani tabii ki Paris'teki bir gururlu bir Fransız olarak diye başlamış söze. Paris'teki olaylar karşısında herkes kadar büyük bir hüzün içindeyim. Ama ne şoke oldum ne de inanamaz hale geldim. Çünkü İslam devletini o öyle kullanıyor ve böyle de kullanılması gerektiğini de savunuyor zaten. Evet. 10 ay onların elinde rehineydim diyor ve kesin olarak bildiğim bir şey varsa bizim acımız, azap çekmemiz ve mutluluklarımız, hayatlarımız onlarla hiç, onlara hiçbir yerden değmez diyor. Onlarınki apayrı bir dünyadır demiş. Ve propaganda materyallerinden de biliyorum onları. Birçok insan o sadece ondan biliyor. Ben halbuki onun arkasına da geçtim ve onların esiri olarak belki bir düzine liderleri ve savaşçılarıyla tanıştım. Aralarında da Muhammed Envazi de Cihadi John diye bilinen kişi de vardı diyor. Bana da Boldi lakabını takmıştı. Keltoş diyordu diyor. Ve hala bazen onlarla da sosyal medya üzerinden haberleştiğim de oluyor diyor. Ve şunu söyleyeyim diyor. Kendilerini süper kahraman olarak sunuyorlar. Ama biraz da kamera dışında bayağı patetikler aslında. İdeoloji ve güç esiri, sarhoş, bundan sarhoş olmuş sokak çocukları aslında diyor. Yani bizim Fransa'da bir deyimimiz vardır. Bête et méchant. Yani hem aptal hem de kötü. Ben onları daha çok kötüden çok aptal buluyorum diyor. Ama bu potansiyeli korkunç, tehlikeli cinayet potansiyelini gözden kaçırdığım anlamına gelmesin diyor. Yani bütün sahte idamlar düzenlemişler. Kloroform bile kullandılar. Dalga geçerek yarın birinizi gelip öldüreceğiz merak etmeyin filan diye deyip gidiyorlardı diyor. Fakat ondan sonra filan diye bağırıyordum yapmayın diyordum. Sonra da onlar gittikten sonra gülüşüyorduk diyor. Yani ben bütün bu olup bitenlerden sonra IŞİD'in öncelikli olduğunu düşünmüyorum. Bence Esad meselesi önceliklidir demiş. Ve vurmak, orayı vurmak, Rakka'yı falan vurmak tamamen onların işine gelir. Sorumlu davranmamız gerekir diyor Fransa olarak diyor. Yani biz IŞİD'i, İslam devletini yok etmeye çalışırken diyor, bizim de çeşitli defalar açık gazeteden özellikle de senin altını çizerek vurguladığın şeyi söylüyor. 500 bin hala orada sivil yaşıyor diyor Rakka denen yerde. Evet. Ve onlar tuzağa düşmüş. Peki onların güvenliğini kim düşünecek diyor. Yani biz bunu yeterince düşünmezsek, onları tanımazsak çoğu onların da aşırıya kayacaktır diyor. Kaçınılmaz olarak diyor. Ki kaydılar da, kayanların da büyük bir kısmı, Suriye'de IŞİD'e katılanların büyük bir kısmı da bu şekilde. Onu da söylüyor zaten. Evet. Ben takip ediyorum bunu diyor. Yani öncelik bu insanların korunmasına, yoksa daha fazla bomba sallamak değil diyor Suriye'ye diyor. Ya insanların mesela Rakka o kadar nüfuslu bir yer değildi. İnsanların savaş çıktığı zaman Rakka'ya gitmelerindeki en temel sebep Esad diğer bölgeleri bombalarken Rakka'yı bombalamıyordu. İnsanlar da çoluk çocuğu alıp yurtun dışına göçmektense doğrudan Rakka'ya gidiyorlardı. Büyük bir göç akını yaşanmıştı Rakka'da güvenli bir bölge olduğu için. Evet, çok ilginç bir şey söylüyor mesela. Bizim uçuşa yasak bölgelere ihtiyacımız var diyor. Yani Ruslara da kapalı, şey rejimi, Esad'a da kapalı. Türkiye'ye de kapalı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne de kapalı. Hepsine kapalı diyor ve Suriye halkının güvenlik ihtiyacı var yoksa kendileri dönecektir. IŞİD gibi gruplara geçeceklerdir diyor. Mesela Kanada Justin Trudeau'nun seçilmesinden sonra savaştan vazgeçti diyor. Fransa'nın da bunu aynı şeyi yapması gerektiğini düşünüyorum ama diyor pragmatizm yapmayacak diyor. IŞİD bizi tuzağa düşürdü diyor. Yani Paris'e Kalaşnikov'larla geldiler ve bombalamayı durdurmak istediklerini söylediler. Aslında çok iyi biliyorlardı ki daha fazla bombalayacaktık ve bunu istiyorlardı diyor zaten. Ve tam da bu oluyor diyor. Envazi şimdi öldü diyor. Bir hava saldırısında diyor. Parlamentoda da kutlandı diyor. Öldürdük işte diyor. Fransız parlamentosunu. Onun arkasından ağlayacak değilim, yasını tutacak değilim diyor. Fakat onun öldürmeleri sırasında bu ikili blöf stratejisini uyguluyordu diyor. Amerikalı gazeteci James Foley'i öldürdükten sonra kameraya tuttu bıçağını ve ondan sonraki kurbanına dönerek Obama Orta Doğu'ya karışma yoksa bunu da öldürürüm dedi diyor. Çok iyi biliyordu ne olacağını kaderinin diyor. Obama'nın da vuracağını, Amerikan reaksiyonunun da ne olacağını çok iyi biliyordu. Ve işte IŞİD bunu istiyorsa niye verelim bu fırsatı onlara diyor. Ve yani bence Beşar el-Esad, Beşar Esad önceliktir diyor. Yani IŞİD'in yükselmesinde Amerika'dan sonraki sorumlu Esad'dır diyor. Ve onun rejimi ayakta kaldığı sürece IŞİD temizlenmesi imkanı yok. Yani diyor. Mesela şu anda Esad diyor ki benim burada kalıp kalmayacağıma Suriye halkının vereceği kararlar yön verecektir diyor. Hangi Suriye halkının şu anda Esad'ın kalıp kalmayacağına dair verdiği kararlar yön verebilir ki? Yani ülkenin dörtte biri ülke dışına çıkmış durumda. Gidip bu insanlar aynı şekilde oy kullanabilecekler mi Suriye ile alakalı olarak? Elbette evet. Yani çok ben ilginç buldum bu Guardian'da yazılan yazıyı Nicola Annen'in. Hem içeride hem de çok sağduyulu. Yani diyor ki yani şu anda Suriye yani insanlar önce IŞİD sonra Esad dedikleri zaman ben onlara inanmıyorum diyorum diyor. Onlar sadece Esad'ı aslında yerinde tutmaya yarıyor bu anlayış diyor. Şu anda hiçbir siyasi rota yok. Hiçbir Arap Sünni topluluğunu işin içine sokacak bir plan yok ve yani tek korktukları bizim birlikte hareket etmemiz sağduyulu şekilde diyor onu da yapmıyoruz diye demiş. Şey de aynı şekilde Abdülbari bu Nicola Annen yeni de bir kitap yayınlamış Cihad Academy The Rise of Islamic State diye. Cihad Akademisi İslam Devleti'nin yükselişi diye, IŞİD'in yükselişi diye. Bir başka yeni kitap yayınlayan da Abdülbari Atvan var. O da şeyle konuşuyordu. Demokrasi Now'da çok ayrıntılı konuşmaları var. Bir bölümü de bugün ve yarın da yayınlanacak. İlk kısımlarına baktım. Geri teper diyor. IŞİD'i büyütür diyor. Bütün bu vurma meseleleri. Yani Londra'daki El Quds El Arabi'nin 25 yıl editörüydü. Sonradan da şimdi Ray El Yum diye bir web sitesinin editörü kendisi. Ve yeni de bir salon web sitesine yeni bir yazı da yazdı. Amerika radikal İslam'ı yarattı. CIA, George Bush ve pek çokları IŞİD'in yaratılmasında katkıda bulundu diye yazdı. O diyor ki yani sonuç olarak bütün kanayan şehirlerden bahsediyor. Paris, Beyrut, Halep, Sana kanıyor ve yeni stratejiye geçti İslam, IŞİD diyor. Şimdi bu 10 yıl önce yazdıkları vahşetin kontrolü belgesine uygun olarak hareket ediyorlar diyor. Yani başta önce toprak kazanmak, o toprakta tutunmak ve genişlemekti diyor. Şimdi şunu da söylemiş. 7000 sorti yapılmış. Evet. IŞİD'e karşı ve bakın diyor büyüyorlar diyor. Yani 7000 sorti devam ediyor. Şimdi El-Kaide stratejisini benimsediler ve terörizmi artık ihraç etmeye Orta Doğu'nun dışına çıkarıp Avrupa'nın kalbine yansıtmaya çalıştılar diyor. Ve ikinci aşama, intikam aşamasına geçtikleri kanaatinde o. Ve şey diyor mesela, özellikle de Irak'taki o bu cumhuriyetçi cumhuriyet muhafızları var ya, hepsini Amerika bu şeyin ıskartaya çıkardı. Ve işsiz, tamamen işsiz, parasız ve amaçsız kalan insanlar IŞİD'i kurdular. Aynı zamanda şöyle bir durum da vardı. IŞİD'den hemen önce Irak İslam Devleti olarak, Irak El-Kaidesi olarak nitelendirilen gruba karşı orada bölgede bulunan şeylerdi, klanlarda, aşiretlerde savaşıyorlardı. Kendi bölgelerine savaş getirdikleri ve sektör savaş çıkardıkları gerekçesiyle. Şimdi bu klan ve aşiretler işte şimdi IŞİD'in yanında birleştiler. Irak'a karşı savaşıyorlar, Suriye'de savaşıyorlar. Aynı şekilde diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin muhalif olanlar da şimdi IŞİD'le beraber savaşıyor. Aynen bunu da söylüyor işte. Paul Bremer, o zamanki Amerika'nın o valisi, müstemleke valisi gibi bir adam koydular, Paul Bremer diye. Dağıttı bütün Cumhuriyet muhafızlarını. Sedat elbette Saddam elbette bir diktatördü. Korkmuş bir diktatördü. Ama belli bir düzen vardı. Onun yerine hiçbir şey koymazsan boşluğa da IŞİD gelir tabii diyor. Ve şunları, ikinci aşama intikamı da şöyle anlatmış. Yani çok 8 insan, son derece organize bir hücre, 6 pozisyona hücum ediyorlar aynı anda Paris'te, aynı anda. Bu ölümcül, tehlikeli olduklarını gösteriyorlar ve bu IŞİD'in saldırılarının biraz önce, birkaç gün önce konuşuyorduk kendi aramızda da, yaptıklarının bir zincirinin halkası diyor. Mesela Tunus'la başladı diyor. 40 kişi önce bir plaja saldırı yaptılar ve Tunus'un turizmini öldürdüler diyor. Evet. İkincisi Rus uçağı, 224 kişi. Onun Mısır'ın turizmini vurdular şeyde diyor, Sina'da. Ve işte neydi? Şarm el-Şeyh çok popüler bir turistik merkez. Üçüncüsü Avrupa turizminin merkezini şimdi vuruyorlar. Tacın elması olan Paris diyor. Paris'te Fransa'nın turizm gelirinin ne kadar olduğunu biliyor musun? Ne kadarmış? Yani $70 milyar yılda. $70 milyar. Avrupa başkentidir. Dünya ticaret merkezi gibi diyor, 11 Eylül'deki vurulan diyor yani. Ve aynı taktik demiş. İlginç bir şey var. Daeş, Suriye ve Irak'ta İslam Devleti demek. Bunu bir türlü söylemiyor kimse. Adını bile anmayalım filan diyorlar. Böyle olamaz diyor yani. Güneş balçıkla sıvanmaz. Adları, kendi adlarıyla hitap etmek zorundasınız diyor. Sen bir şey mi söyleyeceksin? Ya ben şeyi merak ediyorum. Kafamdaki temel sorulardan bir tanesi de şu. Şimdi Suriye'de olan olayları nereden öğreneceğiz? Hangi kaynakları kullanacağız? Yani bu konularda alakalı olarak birçok haber çıkıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz birçok olayı öğrenmiş oluyoruz bu vesileyle. Ama ne kadar doğru, ne kadar yanlış, bunların ne kadarı isteyerek taraflı, ne kadarı istemeyerek taraflı. Bugünlerde en fazla kafamı karıştıran konulardan bir tanesi bu. Özellikle dün haberini verdiğimiz bombardımandan sonra biraz daha üzerine düşünme ve bakabilme fırsatı bulabildim. Rakka Sessizce Katlediliyor adlı bir internet sitesi var. Biraz önce de bahsetmiştim yayında ama tekrardan hatırlatayım. Rakka'da, yani IŞİD'in kalesi olarak bütün gazetelerde nitelendirilen bölge olan Rakka'da bu kişiler medya aktivistliği yapıyorlar ve oradan gelen haberleri iletiyorlar, neler olup neler bittiğini. Bu kişiler aynı zamanda Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi tarafından da basın özgürlüğü ödülü almıştı. Ve ardından da, yani bu ödülden sonra da bu aktivizmin yapılan medya aktivizmin içerisinde bulunan iki kişi Urfa'da kaldıkları evde öldürülmüştü, kafaları kesilerek IŞİD militanları tarafından. Bu öldürülen kişilerden birinin arkadaşıyla, gene medya aktivistliği yapan arkadaşlarıyla söyleşi yapmış 98 Haber. Orada şey diye soruyorlar işte. Savaş ortamında medya aktivisti olmak toplumun işine nasıl yarıyor diyor. Mülakat yaptıkları kişi de konuşuyor işte. Diyor ki bu olay tamamen şeyle alakalı. Davayla alakalı. Bizim bir davamız var. Bu davayı yabancı bir gazeteci burada iki gün geçirip bir haber yazıp The Guardian'da yayınlayabiliyor. Ne yazık ki haberler normalde %50'si yanlış bilgilere dayandırılmış olarak yazılmış oluyor. Biz kendi davamızı, yaşadıklarımızı biz anlatmak istiyoruz. Doğrudan biz anlatmak istiyoruz. IŞİD seksi bir hikaye. Ve herkes onlardan bahsediyor. Ama biz başka şeylerden de bahsetmek istiyoruz. IŞİD kadar kötü bir rejim var. IŞİD benim canımı acıttı. Arkadaşlarımı infaz etti. Ama sadece IŞİD üzerinde dolaşmak biraz rahatsız edebiliyor. Biz haber yaparken Esad rejimiyle ilgili haber yapmayı medyayı başka bu konulara da yönlendirmeye çalışıyoruz demiş. Soruyorlar IŞİD seksi bir hikaye demek ne demek diye. Sadece bugün diyor 30 Ekim'de yani. 30 Ekim'de yapılmış bir mülakat bu. Suriye genelinde 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Çatışmalar yüzünden, Rusya'nın bombardımanı yüzünden. Özellikle Batı medyası bununla ilgilenmiyor. Bunu başlık yapmıyor. Ama ne zaman IŞİD birini kesse bu hemen haber alıyor. Başlığa taşınıyor demiş. Evet, yani işte Nikola Enen gibi şeylerin ya da Abdülbari Atvan gibi şeylerin analizleri bu açıdan çok önemli. Çünkü zaten bu işin tamamen içinden yazmaya çalışan insanlar ve onu diyor işte Nikola Enen onu söylüyor. Yani 500 bin kişinin yaşadığı yeri bombalayıp ne yapacaksın diyor. Evet. IŞİD'i güçlendireceksin diyor. Şey de aynı şeyi söylüyor. 98 Haber'den bu mülakatı yayınlayan kişinin ismi de Oğul Doğa Gökşin Muhammed isimli gazeteciyle konuşmuş. Soy ismi verilmemiş. Zeta.com'da bulunabilir bu, evet, mülakat. İlginç bu. Yani, oldukça ilginç bir mülakat. Atvan da çok önemli şeyler söylüyor bence. Yani görüşmedik diyor. Şimdi Fransa, Amerika, Rusya bombalıyor diyor. Bu sadece sorunu uzatır diyor ve IŞİD'i güçlendirir diyor. 77 bin sorti ne oldu? Afganistan'daki, Libya'daki bozuk devletlere yol açıyor diyor. Ve Orta Doğu'da şu anda bozuk, failed state dedikleri, nasıl çeviriyoruz onu Türkçe'ye bilmiyorum. Yani çalışmayan devlet işte, işlemeyen 5 devlet var diyor Orta Doğu'da işte. Mısır'da da gidiyor, Afganistan, Pakistan, Suriye ve Filistin'den de bahsediyor. Batı Şeria ve Gazze'de de böyle bir gidiş olabilir demiş. Yerini bunların hepsinin IŞİD doldurur diyor ve 7 anahtar kelime vermiş. Onları da kısaca söyleyeyim, çok bana önemli geliyor. Birinci kelime aşağılanma. Yani askeri müdahalelerle insanlar kendi hükümetleri tarafından ve askeri müdahale tarafından aşağılanıyorlar, diktatörlük tarafından. İkincisi hüsran. 100 milyon genç insan var ve hiçbir gelecekleri yok diyor. Bunlar ve gelecekleri olmadığı için de hüsran içinde, frustrasyon. Üçüncüsü marjinalleşme, üçüncü kelime. Yani Amerikalılar Irak'ı istila ve işgal ettikleri zaman ne oldu? Sünnileri marjinalleştirdiler ve Şiilere öncelik verdiler. Ülkeyi böldüler. Hiç olmayan bir sektör bölünme oldu diyor. Evet. Ve böylece IŞİD doğdu diyor. Dördüncüsü askeri müdahalenin kendisi doğrudan doğruya bozuk devlet yaratıyor diyor. Beşincisi iyi yönetim, yönetişim yokluğu, yolsuzluklar gani diyor işte. Özellikle de Suudi Arabistan, Basra Körfezi ülkeleri filan, demokrasi yok, insan hakları yok, şeffaflık yok. Korkunç bir durum yaratıyor. Altıncısı büyük bir hesap hatası yapıldı diyor. Altıncı kelime hesap hatası, küçümseme. Yani işte IŞİD varken bu, daha o zaman yazmaya çalışmıştım ben diyor bir kitapta. Bin Laden'den sonra El-Kaide, ondan sonra da yeni kuşak diyordu. Kimse umursamadı. Hesap hatası yapıldı. Yedincisi ve belki de en önemlisi sosyal medya diyor. Bunlar muazzam kullanıyorlar. Usame Bin Laden yani internet, Twitter, Facebook ve Snapchat gibi şeylerle acayip iyi kullanıyorlar. En son gelen dedikodulara göre PlayStation üzerinden haberleşmişler. Evet. Ondan da bahsediyor. Valla. Evet. El Cezire ve CNN den başka bir video teyple çıkardı diyor Usame Bin Laden. O dönem çoktan geçti diyor. 100 bin tweet her gün, 50 bin Twitter'da, binlerce internet üzerinde, Facebook'ta sayfalar ve askeri yöntemlerle değil ancak ideolojik, sosyal ve ekonomik yollarla mücadele edebiliriz. Başka türlüsü olmaz demiş Abdülbari Atvan. Şeyle konuşuyor. Amy Goodman'la, demokrasiyle de bundan devam edebiliriz. Türkiye'nin rolünden falan da önemli bahsediyor ama onu ancak belki yarın söyleyebiliriz. Artık vaktimiz kalmadı. B planı yok diyor. Hiç kimsenin elinde B planı yok. Böyle de olmaz demiş. A planı olduğuna şükredelim bence. Varsa tabii. Lydia Wilson diye de bir adam, bir kadın var. Çok önemli bir röportaj yapmış Irak'taki şeylerle. IŞİD, hapisteki IŞİD militanlarıyla ve hepsinin nasıl korkunç frustrasyonlar içinde 17 çocuklu ailelerin en büyüğü filanla yaptığı konuşmalar var. Çok çarpıcı yani. Evet. Sosyal bir gerçeklikten bahsediyoruz. Öyle palavrayla yürüyecek bir şey gemi değil bu. Peki, lafla peynir gemisi yürümez deyip bir şey çalabiliyor muyuz? Galiba vaktimiz kalmadı çalmaya. Onun üzerine artık bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.